ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलिए नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र श्री सुदर्शन चक्र की जय। हरे कृष्णा। आज परमानंद का प्लावन होगा, ऑलरेडी शुरू हो रहा है। इस पुराणिक पवित्र स्थल भृगु कच्छ पर, जो नर्मदा के पवित्र किनारे के ऊपर स्थापित है, जो भगवान वामन देव की लीला स्थली है, आज वो वामन देव जो बहुत बहुत बहुत वर्षों के पहले यहाँ आए थे, दैत्यराज बलि महाराज को कृपा प्रदान करने के लिए आज वापस आए हैं। सब आधुनिक भरूच निवासियों को कृपा प्रदान करने के लिए भगवान जगन्नाथ के रूप में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो इस रथ यात्रा महोत्सव, भावी महोत्सव आयोजित है। आयोजन का मतलब नहीं है खाली एक बार फोन करना तो तुम ऐसे करो वैसे करो, बहुत श्रम बहुत मेहनत होते हैं इस आयोजन करने का कार्य में, और हम बहुत आभार है कि विशेषकर भरूच निवासी भक्तों इतना सा श्रम से इस महोत्सव आयोजन किया है, और आप सब जो इस महोत्सव में अंशग्रहण करते हैं तो सबों को हमारा कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। और भगवान जगन्नाथ जो बल्लभ विद्यानाग से आया है, इनके भाई बलभद्र बहन सुभद्रा देवी और परम भक्त श्री सुदर्शन चक्र, इनको भी हम धन्यवाद कहते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं की इच्छा से आते हैं, यदि भगवान नहीं चाहते तो भगवान नहीं आते। तो भगवान इनके भक्तों की इच्छा से आते हैं जाते हैं। जैसे अद्वैताचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बोला शालग्राम शिला की पूजा करने से, और हुंका अर्थात बहुत आवाज निकालने से, हे कृष्णा हे कृष्णा यहां आओ इस पृथ्वी पर, जिसमें कलि युग का प्रभाव से सब जीव आपको भूलते हैं, यहां आओ यहां आओ। तो इस प्रकार अद्वैताचार्य भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, इस प्रकार अद्वैताचार्य भगवान कृष्ण स्वयं बुलाया। और चैतन्य महाप्रभु जब आए थे प्रचार किए थे तो अद्वैताचार्य कुछ समय के बाद वो चैतन्य महाप्रभु को बताया कि अभी जिस अर्थ से आप आया है वो अर्थ सिद्ध हो गया है, अभी आप अपना धाम प्रत्यावर्तन कर सकते हो। तो इस प्रकार भक्तों भगवान को बुलाते हैं और वापस अपना धाम जाने का आदेश देते। तो इस प्रकार भी श्रील प्रभुपाद भगवान जगन्नाथ का आविर्भाव किया है। भगवान जगन्नाथ के परम भक्त है श्रील प्रभुपाद, जो बचपन में पांच वर्षीय बालक, वास्तव में तो भगवान की शुद्ध भक्तों तो बालक नहीं होते, यौवन युवक नहीं होते, तो सदैव त्रिगुण के अतीत है और अभिनय में लीला लीला में तो हम जैसे जन्म ग्रहण करते हैं और बड़ा होते हैं, तो भगवान की शुद्ध भक्तों सदैव त्रिगुण प्रकृति के तीन गुण के प्रकृति के खड़े है। तो भगवान जगन्नाथ के परम प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जब ऐसे छोटे थे तो इनके पिता श्री को बोले कि मैं रथ यात्रा महोत्सव आयोजन करूं, तो तुम भी मदद करो। तो इस प्रकार वो जैसे छोटे छोटे लड़के खेलते हैं तो अभाई प्रभुपाद का नाम अभाय था, अभाय चरण, तो उनके साथी छोटे छोटे लड़के लेके रथ यात्रा महोत्सव आयोजन किए हैं। और बचपन में भी श्रील प्रभुपाद की दृढ़ इच्छा थी कि इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव पूरी पृथ्वी में आयोजित होगी। आप देखिए पीछे श्रील प्रभुपाद का चित्र, वो रथ यात्रा महोत्सव था सैन फ्रांसिस्को में, तो श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ का रथ के ऊपर है और महाप्रेम में है श्रील प्रभुपाद, क्योंकि कि जगन्नाथ भगवान भारत के बाहर जाएंगे वो कल्पना के अतीत था। तो श्रील प्रभुपाद की दृढ़ श्रद्धा थी महाप्रभु का वचन में, पृथ्वी से आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मरना, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो समय आएगा जिसमें मेरा नाम अर्थात कृष्ण का नाम पृथ्वी में जितने भी नगर है जितने भी ग्राम है तो सबों में वो नाम प्रचारित होगा, परंतु कैसे संभव होगा तो कोई नहीं जानते थे। चैतन्य महाप्रभु के बहुत भक्त थे और सब भक्त का मतलब जो श्रद्धा करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी है हरि नाम करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा, हरि नाम करो साधु संग करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति में पांच मुख्य अंग है, साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरा वा श्राद्धाय श्री मूर्ति सेवन, तो ये पांच में ही चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की पूरी श्रद्धा थी। परंतु ये वचन कि चैतन्य महाप्रभु का नाम पूरी पृथ्वी में प्रचारित होगा, कोई तो अविश्वास नहीं किया, परंतु कैसे संभव होगा कोई नहीं जानते थे। और कुछ बार सोचते थे कि ऐसा लेख है और शायद बहुत काल के बाद होगा, लेकिन कैसे होगा, तो कोई इंगित नहीं था, कोई निशान नहीं था कि ऐसे संभव हो सकते। तो श्रील प्रभुपाद की पूरी श्रद्धा थी कि चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचारित होगा, और विशेषकर श्रील प्रभुपाद के परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, वो प्रभुपाद को, उनका शिष्य का नाम अभय चरण अरविंद दास, जो बाद में श्रील प्रभुपाद का नाम से व्याख्यात हो गया, तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस शिष्य को आदेश दिया, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, वो प्रचार करने से अन्यों का कल्याण होगा और तुम्हारा भी कल्याण साधित हो जाएगा। तो वो आदेश था अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। तो इसलिए इस आदेश मिलकर श्रील प्रभुपाद बहुत सोचने लगे कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने का मुख्य स्थान अमेरिका होगा। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले हैं, लेकिन ज्यादा है अमेरिका में, और पृथ्वी में अमेरिका उस समय तो सबसे, अभी तक तो सबसे मान्य देश है भौतिक विचार में। आध्यात्मिक विचार में भारत सर्वोत्तम देश है, और भौतिक विचार में अमेरिका। और प्रचार का मतलब भौतिक लोग को आध्यात्मिक क्षेत्र में लाना। तो भारत में प्रचार करने से फल होते हैं कि आसानी, इतना आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका से आसान है यहां प्रचार करना, क्योंकि भारत देश में अधिकांश जीव जो मनुष्य शरीर मिलते हैं अधिकांश धर्मपरायण है, तो सब तो नहीं है, कांश भी भारतवासी था, जरासंध, रावण, लंका निवास भारत आया था, तो सब भारतवासी तो धर्मपरायण नहीं है, अधिकांश तो है। इसलिए आप सब यहां आए हैं, खाली वो कारण नहीं है कि आप चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनी है, इसलिए आप यहां आए हैं, चैतन्य महाप्रभु दास का माध्यम से शायद आप बहुत भक्त, जो लगभग सभी भक्त जो यहां उपस्थित है चैतन्य महाप्रभु दास ब्रह्मचारी का सुप्रयास से चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुन ली। तो श्रील प्रभुपाद उनके गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए अमेरिका गए थे, और वहां जाने के पहले भारत में बहुत भक्त प्रभुपाद को बोले कि वहां जाने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्या वो सब लच चंडाल है, यहां पर भारत भूमि में भी इतना ज्यादा लोग चैतन्य महाप्रभु की वाणी ग्रहण करने के लिए उत्साही नहीं है, तो कैसे उस देश में जो भक्ति, मतलब वो भौतिक विचार में सर्वोत्तम दर्शन। इसका मतलब कि आध्यात्मिक विचार से सबसे बड़ा दूर है, तो वैसे लोग कैसे भक्ति ग्रहण करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद यही सब बात सुन के स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी पूरी श्रद्धा थी चैतन्य महाप्रभु की वाणी में और उनके गुरु महाराज का आदेश में, क्योंकि गुरु का आदेश के साथ गुरु कृपा भी होती है। तो गुरु तो कभी भी किसी शिष्य को ऐसे आदेश नहीं देते जो वो शिष्य पालन नहीं कर सकते। उस आदेश पालन करने में कठिनाई हो सकती, परंतु करने की शक्ति गुरु देते हैं, परंतु करने के लिए शिष्य की पूरी श्रद्धा और पूरी इच्छा भी होनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए थे और जगन्नाथ की भक्ति, कृष्ण की भक्ति वहां पर स्थापन किया है। एक और कारण था, श्रील प्रभुपाद की पूरी श्रद्धा थी चैतन्य महाप्रभु की वाणी में, उनके गुरु महाराज की विशेष आज्ञा उनको अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, और श्रील प्रभुपाद की पूरी श्रद्धा भगवद गीता वाणी में भी थी, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ममाय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्टानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब जीव मेरे अंश है और सब जीव जो सनातन अंश है और वो सब जीव जो इस भौतिक संसार में है, मन लेके सब मन और इंद्रियों लेके संघर्ष करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। तो सब जीव जगन्नाथ के अंश है, इस श्रद्धा थी श्रील प्रभुपाद का हृदय में। तो यदि सब भगवान के अंश है तो भक्ति का प्रभाव से सब जो अभी भक्ति से बहुत दूर है तो भक्ति राज्य में आ सकते, यही भक्ति का प्रभाव है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्राद्ध कबुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। वो कृष्ण प्रेम सबका हृदय में है, काम क्रोध इत्यादि का प्रभाव से वो प्रेम जो सबका हृदय में है वो अभी लुप्त हो गया, आवृत हो गया, परंतु श्रवण आदि भक्ति अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन इत्यादि यही सब करने से एक जीव जो अभी भक्ति से बहुत दूर है, तो ऐसे अमेरिका में ज्यादा लोग तो अभी तक तो कृष्ण नाम तो एक भी नहीं सुन, वो मेरा हाल था। मैं जब पहले बार इस एक बार सुना था टीवी पर देखा प्रभुपाद के शिष्यों एक बार, लेकिन ये कृष्णा कौन है कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक से थोड़ा सा समझ लिया, लेकिन भाषा कठिन था मेरे लिए, उसमें बहुत संस्कृत शब्द डाला है, तो फिर भी वो पुस्तक पढ़ने से मैं आकर्षित था। तो ऐसे पाश्चात्य देशों में बहुत लोग हैं जो जीवन में एक बार भी कृष्ण नाम नहीं सुन, परंतु कृष्ण भक्ति का प्रभाव इतना सा है कि वैसे लोग भी जो कृष्ण नाम कभी नहीं सुना, जो हर रोज सभी प्रकार का पाप करते हैं, तो ऐसे लोग भी यदि श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त महाभागवत का श्रीमुख से कृष्ण भक्ति वाणी सुनते हैं, तो उनका हृदय में वो सुप्त कृष्ण भक्ति का पुनर्जागरण होते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे सुनने से बार बार, तो धीरे धीरे वो कृष्ण भक्ति की पूरी अभिव्यक्ति होती है। तो वो श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि लोग जो अभी भक्ति से बहुत दूर है, जो कुछ भी नहीं जानते भक्ति के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण कथा सुनने से, कृष्ण नाम सुनने से, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से, कृष्ण भक्त साधु संग करने से, तो वे भी भक्ति में आ सकते हैं। तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव एक विशेष उपाय है जो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में और अभी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों और उपशिष्यों में भारत में बहुत बहुत स्थानों में रथ यात्रा आयोजन की स्थापना की। तो इस रथ यात्रा महोत्सव विशेष है इस प्रकार क्योंकि इसमें से, इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में सभी प्रकार का प्रचार होता है। लोग भगवान जगन्नाथ का श्रीमुख का दर्शन करते हैं, हरि नाम सुनते हैं, अवसर मिलते हैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तक या भगवत दर्शन पत्रिका लेना, कृष्ण प्रसाद लेते हैं, देखते हैं तो कैसे आनंदमय है भक्तों कृष्ण भक्ति में, और राशि खींचने का अवसर मिलते हैं। तो इस प्रकार प्रचार और बाद में वो प्रवचन भी होगा, तो इस प्रकार कृष्ण कथा, भगवत दर्शन मतलब कृष्ण तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान श्रवण करने का मौका मिलते हैं। तो इस प्रकार सभी प्रकार का प्रचार होते हैं, प्रचार ही सार। इस आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति की सबसे बड़ी साधना है कृष्ण भक्ति प्रचार। उसका मतलब नहीं है कि हम जप श्रीमद् भागवत अध्ययन वो सब बंद करें, नहीं, मंगलवाती वो सब करने हैं, परंतु साथ साथ कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो इस कृष्ण भक्ति प्रचार करने से हम चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा मिलती है। हम बड़े योगी नहीं है, हमारे बीच अगर कोई बड़ा योगी है तो क्षमा कीजिए, तो लगता है हमारे बीच ऐसे ही कोई बड़े योगी नहीं है जो बहुत ठंड जल में ध्यान कर सकते या आश्वास निश्वास बंद कर सकते या योग सिद्ध है जो एक केंद्र बिंदु पर ध्यान कर सकते, हम ऐसे बड़े योगी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम बहुत सारा लोग पाई मिलो हरे कृष्णा नाम जाप और कीर्तन करने, लेकिन नाम पर जाप करने का समय भगवान श्री कृष्ण का मधुर नाम उच्चारण करके भी उस पर ध्यान रखना कठिन है, यही हमारा हाल है। तो इसलिए हमें विशेष कृपा चाहिए और वो विशेष कृपा हम मिलते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार में से। तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव एक बड़ा अवसर है जिसमें हम और सब जो जगन्नाथ का दर्शन मिलते हैं और सब भरूच निवासी तो जगन्नाथ का साक्षात दर्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन टीवी का माध्यम से लोकल टीवी देखेंगे और कल पेपर में फोटो आएगा, रिपोर्ट आएगा। तो इस प्रकार लगभग सब भरूच निवासियों जगन्नाथ की कृपा मिलेंगे। तो कितना सुंदर आयोजन है। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु चैतन्य महाप्रभु को बोले नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। नाचो गाओ भक्त संगे करो संगे, स्पष्ट है हिंदी बंगाली तो लगभग एक ही है। कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो इस रथ यात्रा महोत्सव का यही उद्देश्य है। तो भक्तों जगन्नाथ के सामने नाचेंगे, भगवान का नाम कीर्तन गाएंगे और भगवत दर्शन और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण करने से जनता को, उपस्थित जनता को सूचित करेंगे कृष्ण नाम की महिमा। और बाद में वो स्टेज प्रोग्राम होगा तो सभी भक्त तो पूरे उत्साही होने चाहिए। आप सब उत्साही है इसलिए आप सब आए हैं। तो बहुत जम के कीर्तन नर्तन करने चाहिए जिससे सब लोग आकृष्ट होंगे, कम से कम जो पुण्यशाली लोग। और जो पुण्यहीन लोग तो आपकी भक्ति का प्रभाव से पुण्यवान हो जाएंगे। परम पुण्य है कृष्ण नाम सुनना, बोलना, भगवान जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त करना। तो ऐसे लोग जो राक्षस चंडाल लेच जैसे है तो ऐसे लोग भी आकृष्ट होंगे जगन्नाथ की भक्ति से। ये जगन्नाथ की कृपा है क्योंकि सब आत्मा ही है, जगत आत्मा है भगवान जगन्नाथ जगत आत्मा। मेरे गुरु भाई विशेष मित्र है जगत आत्मा प्रभु, बॉम्बे में यहाँ पे हो तीन दिन के पहले इनसे मिलन था अचानक मंगल आरती में, फिर मंगल आरती के बाद मैं चला गया था। और वो भी इंग्लैंड के है और काफी साल भारत में प्रचार किया है। अभी आधा समय भारत में रहते प्रचार करने के, आधा समय इंग्लैंड में। तो ऐसे जगन्नाथ जगत आत्मा वो नाम मेरा मन में आया था, जगन्नाथ जगदानंद जगदीश्वर जगदीश बहुत प्रसिद्ध नाम है ना, जगदीश जगदीश्वर जगदीश्वर गोपाल प्रभु यहाँ पर है वडोदरा। हाँ आप ही आए हैं जगदीश्वर, वो एक श्रीमूर्ति का नाम है, एक दक्षिण भारत में दिव्य देश कुंभकोणम जगदीश्वर भगवान है। तो नया दीक्षित है जगत ईश्वर गोपाल, वो नाम दिया था, इनको दिया था क्योंकि जगत ईश्वर वहां के है और आपका पहले नाम क्या था? जेठला भाई, ऐसे ज वो ज शब्द आता है जेठल, और गोपाल वो नाम भी दिया था क्योंकि वे विशेष रुचि लेते गायन की सेवा में। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। राजभोग आरती 3 मिनट के बाद होगा, वो समय वो सही है। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय प्रभुपाद, हरे कृष्णा।